السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. سورة البقرہ آیت نمبر 94 اور 95 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کہہ دے، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں کو پالو. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی ہوں گے یا نصارہ. اور سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 6-8 میں اللہ رب العالمین نے پھر اسی طرح ذکر فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرمایا: کہہ دے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بے شک تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسروں لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. کہہ دے، بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. اگلی آیات میں فرمایا کہ وہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو طویل عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ جتنے دن ہو سکے موت ان سے ٹلی رہے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں. یہ میرے بھائیوں، اب اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی وہ بدبختی کو کھولا ہے اور ان پر یہ حجت قائم کی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. اللہ رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کی بدخصلتوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.